Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Marcia Luiten. Het is deze dagen moeilijk om te ontkomen aan de politieke analyse. Uit alle media dalen ze op ons neer. Spitsvondig commentaar, wandelgangenweetjes en doorleefde lessen. Zo nam op Twitter mondkapjesmakelaar Siewert van Linde een voorschot op de verkiezingscampagnes. Let op, schrijft hij. De tijd van gratis geld is voorbij. Goedenavond en welkom bij Het Oog, waarin we het gaan hebben over boeren en over schrijvers. Want we spreken met de voorzitter van de Boer-Burgerbeweging, die druk bezig is met de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezing. En we horen hoe het nu gaat met de uitkoopregeling voor boeren, bedoeld om de stikstofuitstoot terug te dringen. Nederlandse schrijvers die in een konvooi naar Oekraïne rijden om terreinwagens en andere spullen naar het leger te brengen. Tommy Wieringa en Jaap Scholten doen verslag van hun reis. En Louis Couperus. Morgen is de 100ste sterfdag van Nederlands grootste romancier. Hij had een fascinatie voor de islam en schrijver Abdelkader Benali legt uit waarom. Dat alles na het nieuws van vandaag. Zaterdag 15 juli. Het UWV heeft jarenlang illegaal gegevens verzameld van uitkeringsgerechtigden. Wij hebben data gecombineerd. Een van die data is de manier waarop mensen bij ons op de website inloggen. Er werden zonder te vragen cookies geplaatst, zodat medewerkers konden zien of de uitkeringsgerechtigden in het buitenland waren. De FNV spreekt er schande van. Ik ben ook hierdoor weer geschokt. Je schiet hier met een kanon op een mug. Het is totaal disproportioneel. Volgens de vakbond gaat de overheid opnieuw te ver in de fraudeaanpak. Weer zetten we blijkbaar alles op alles om de kwetsbare mensen, in dit geval mensen die net hun baan kwijt zijn, om die zo hard aan te pakken. Begin dit jaar is het UWV gestopt met deze methode na een klacht van de landsadvocaat. Na meer dan 10 jaar zoeken heeft de politie in New York een man opgepakt die wordt verdacht van het vermoorden van zeker 10 sekswerkers. Finally somebody has been caught. De verdachte is een 59-jarige architect, tot verbazing van veel buurtbewoners. It's a shocker. I mean, it's a real eye-opener. It's crazy. It's mind-blowing. Hij kwam onder meer in beeld doordat hij veel wegwerpmobieltjes gebruikte. For each of the murders, he got an individual burner phone and he used that to communicate with the victims. Agenten onderzochten het vuilnis van de verdachte en vonden DNA-materiaal op weggegooide pizzakorsten. Dat leidde tot een match met eerder gevonden materiaal bij een slachtoffer. Nabestaanden zijn opgelucht. I'm grateful that today is happening and I'm hopeful for the future. Dinsdag begint pas de Nijmeegse Vierdaagse, maar vandaag al werd er afgeteld. 3, 2, 1, ja! Veel plezier met de 52e Vierdaagse feesten en ik hoop dat jullie heel veel biertjes aan de bar mogen drinken. Ja, de Vierdaagse feesten die zijn dus al begonnen. Een mooi moment voor een interview met burgemeester Bruls. Maar wat zei hij nou eigenlijk? Je weet gewoon dat de derde week van jullie Instagram hebben. Dan plan je gewoon in. Maar met name die laatste week van de rond, dan is elke dag gewoon weer kribbelen. Er is een spookrijder. We gaan even naar het verkeer. Ja, er is een spookrijder gesignaleerd. Rijd je op de A76 Belgische grens Heerlen, dan kom je tussen de Belgische grens en Geleen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A76 Belgische grens Heerlen, dan kom je tussen de Belgische grens en Geleen een spookrijder tegen. En we gaan verder met het nieuws. Voor tennisliefhebbers hebben we some breaking news and some sports news. Want op Wimbledon was er Nederlands succes. Bij de heren dubbel won Wesley Koolhof. Wesley Koolhof dus. Samen met zijn Britse partner Niels Kapski pakte hij de titel. In het vrouwenenkelspel ging de winst naar Markéta Vondroušová. Vondroušová wordt de eerste ongeplaatste winnares op Wimbledon. Vandaag vertrokken weer veel Nederlanders voor een vakantie naar het buitenland. Maar er is ook een trend om juist heel dicht bij huis te blijven, op de buurtcamping. Die mensen ontmoeten elkaar hier op de buurtcamping. Soms zijn ze buren, hebben ze nooit elkaar gesproken. Maar op het moment dat ze hier zijn, dan hebben ze verbinding. Je komt er veel verschillende mensen tegen. Ik heb al met Polen gepraat, Sri Lanka, Marokko, Turkije, Berbers. Ook kinderen zijn enthousiast. Het is leuker dan ver weg kamperen, omdat je hier gewoon mensen hebt die je kent. En dus ook vrienden. Mocht je toch willen afrijden naar het zuiden, dan krijg je te maken met code rood. Code rood, plus rood, mag maar niet uit. Bijna 50 graden in Izmir. Ja, ik vind het wel heerlijk. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ik ben daar geboren, dus die temperatuur ben ik gewend. Een dikke week geleden viel het kabinet. Daarna verdween Mark Rutte uit de politiek en volgden Kaag, Hoekstra, Heerma en Schouten zijn voorbeeld. Op woensdag 22 november zijn er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen en de politieke partijen moeten campagnes in gang zetten en kandidatenlijsten samenstellen. Zo ook de Boerburgerbeweging. Tot maandag kunnen mensen zich melden die voor de BBB Kamerlid zouden willen worden. Goedenavond Erik Steging, voorzitter van BBB. Ja, goedenavond Marcia. Meneer Steging, de val van Rutte 4, kwam die voor BBB als geroepen? Of had BBB eigenlijk wat meer tijd kunnen gebruiken om die nieuwe verkiezingen voor te bereiden? Nou, we hebben als BBB hebben ons eigenlijk al vanaf mei, juni voorbereid dat het kabinet zou vallen. En als geroepen wil ik niet zeggen, maar het kan voor ons eigenlijk op geen beter moment komen als op dit moment. En worden er nu overuren gedraaid? Ja, dat kunnen we wel zeggen. We hebben heel veel mensen op dit moment in stelling gebracht om ook de campagne te starten. We zijn ook vorige week zondagmiddag al met spoed bijeengekomen als bestuur. En hebben daar ook een campagneleider aangesteld en meerdere mensen daar rondomheen. We hebben al besluiten genomen omtrent de campagne Leus. Die zal blijven iedere dag BBB beter. En we hebben ook besluiten genomen om volop in campagnestand te blijven staan. Want eigenlijk zijn we helemaal nog niet gestopt met het campagnevoeren. Ja, en heeft u al een besluit genomen over de premierskandidaat? Is dat Caroline van der Plas? Nou, de definitieve besluitvorming zal via onze leden gaan. We zijn een ledenvereniging. En daarin zullen we onze leden als eerste daarvan ook in kennis stellen. En wellicht zou Caroline van der Plas dat kunnen zijn. Zij heeft daar zelf uitingen over gedaan in diverse vormen. Maar wie weet komt er nog een andere persoon naar voren. Dat zal blijken. En welke andere persoon denkt u aan? Nou, dat is intern nu in bespreking. En op het moment dat daar de tijd rijp voor is, zullen we daar uiteraard graag ook met jullie naar de buiten komen. Maar op dit moment is dat nog niet aan nodig. Ja. Maandag is dus de deadline hè, voor kandidaten die op de lijst willen voor de Kamerverkiezingen van november. Ja, waar moeten zij voor BBB aan voldoen? Ja, we hebben een functieprofiel op onze site staan. We hebben eigenlijk een soort oproep naar kandidaten naast de groslijst die wij al voorbereid hadden, zeg maar in ontwikkeling. En aan de hand van het functieprofiel zal een motivatiebrief en een actuele cv door de mensen aangeleverd moeten worden. Ja, net wat u zegt, voor maandag. Ja, en naast de bestaande groslijst zullen daar heel duidelijk het BBB-gevoel, het gevoel van met de poten in de klei staan, maar ook heel, heel realistisch goed kamerwerk met bepaalde vakkennis toch ook. Zullen mensen daar moeten voldoen. Ja, is dit het inhoudelijke functieprofiel? Hè? Dus iemand uit de praktijk met de poten in de klei en met vakkennis? Nou, of zijn er meer vereisten? Dat is een hele lijst. Ook samenwerken, teamspelers. Maar ik roep iedereen op om die rustig op de site te bekijken. Dat is een hele omvangrijke eigenlijk samenstelling van wat capaciteiten moeten zijn van mensen. Maar het belangrijkste is dat we het BBB-gevoel ook in die mensen terugvinden. Ja, en hoeveel mensen hebben zich al gemeld? Nou ja, dat loopt dagelijks door. We hebben een vrij forse groslijst al voordat we de oproep gedaan hebben. En er melden zich elke dag meerdere mensen als dat wat ik eigenlijk had kunnen voorstellen. Maar dan moet u toch ook denken aan veel meer als honderden. Veel meer dan honderden, zegt u? Ja. Dus het aantal mensen dat zich aanmeldt loopt richting de 1000? Nee. Ik denk dat wij een groslijst hebben die daar ver boven zat, boven de 100. En dan gaan er nu misschien een 100-tal mensen meer reageren. En dan heb je honderden en dan spreek je over 200 wellicht. En misschien nog wel meer. Maar goed, dat zal vandaag nog blijken, morgen nog moeten blijken. En met het oog op morgen moeten we maar eens even kijken hoe zich dat ontwikkelt nog. Ja. Want de openstelling staat nog open. Ja, en zit u in de selectiecommissie zometeen? Nee, ik zit persoonlijk niet in de selectiecommissie. Er is een aparte selectiecommissie die op dit moment de verzameling van alle brieven straks na maandag zal doen inzien. En van daaruit zal een presentatie aan het bestuur zijn. Het bestuur heeft daar in principe nog een voordracht dan richting de leden. De leden kunnen dan ook nog een consultatie. We maken een consultatieronde ook op de lijst die voorgedragen wordt door de vertrouwenscommissie. En van de hand daarvan kunnen er nog weer ook positiewisselingen plaatsvinden, bij wijze van spreken. Ja, in 2021 was u zelf nummer 3 op de lijst. Op welke plek komt u nu? Nou ja, zoals ik al zei, de openstelling is nog daar. Er zijn heel veel mensen die zich nog kunnen aanmelden. En we zullen zien of ik daarvoor beschikbaar stel of niet. Daar heb ik op dit moment, en daar spreek ik echt recht op mijn hart, nog geen keuze in gemaakt. Maar het zou kunnen en het zou ook niet kunnen. Het is wel zo dat we met z'n allen voor een goed resultaat voor BBB gaan. En of ik daar dienstbaar in kan zijn, dan stel ik me daar dienstbaar in op. Ja. U heeft natuurlijk al een hele hoop mensen moeten leveren aan die provinciale verkiezingen, hè? Daar zijn veel mensen al geplaatst, zeg maar. Heeft u nu genoeg geschikte mensen over? Of wordt de spoeling dun? Nee, we hebben absoluut geschikte mensen over. En op eerdere vragen ook van uw collega's hebben we ook gezegd, we hebben eigenlijk ongeveer 60 mensen of meer op een goede mensen op de lijst nodig om voldoende posities ook in te nemen. Dat hebben we gebaseerd eigenlijk op een peiling met daarbij een 30-40% mogelijke vervanging. En als de peiling, we moeten even afwachten natuurlijk ook wat de heer Omtzigt nog doet. Maar als we kijken naar de peilingen, zitten we toch tussen de 30 en 35% zetels mogelijkheden. Tel je daar 30% bij op, die eventueel in de tussentijd weg zou kunnen vallen. En je telt wat extra erbij op. Ja, dan kom je toch op een 60-tal goede kandidaten terecht. En die hebben wij, die hadden we al op de groslijst. En wellicht zijn er nog meer mensen die daaraan toegevoegd kunnen worden. Ja, nou, dat is een aanzienlijke verwachting. En zitten daar ook mensen bij die eerder hun sporen bij andere partijen verdienen? Dus als dat ook was in die provinciale besturen, bijvoorbeeld in het CDA? Nou ja, kijk, mevrouw Van der Plassen heeft ook al sporen verdiend bij het CDA. Misschien niet de hoge verwachtingen die het CDA van haar had. Die hebben haar misschien niet op die plek gezet waar ze misschien wel had moeten staan voor het CDA. Maar de overige kandidaten die daar allemaal nog op dit moment zich aanmelden, daar zullen we mee naar buiten treden op het moment dat daar ook commitment van de vertrouwenscommissie en de mensen zelf is. Ja. Op dit moment heeft de BBB 1 kamerzetel. Hè? Hoe komt u dan aan genoeg financiële middelen om zo meteen die campagne te gaan voeren? Ja, dat is wel een terecht punt. Dat is een hele goede vraag. Wij zoeken eigenlijk misschien wel van u. Als u bereid bent om donaties voor een hele goede politieke partij te doen, dan roepen we u op om richting onze website te gaan en een donatie te doen. Er liggen mogelijkheden om ons als vereniging, maar ook zeker als partij, in deze campagne te ondersteunen. Dat is voor iedereen die dit ook aanhoort. Maar we hebben ook eigenlijk in het verleden goede ervaringen met het ondersteunen van onze campagne door spandoeken, vlaggen, ander materiaal op onze website te bestellen. En dat heeft bij de Provinciale Staten tot een resultaat geleid dat heel veel mensen ook met geringe donaties of het gewoon bestellen van promotiematerialen in die vorm ook ons te ondersteunen. Ja. En we denken dat we daar een hele goede campagne in kunnen voeren. Maar het blijft ook altijd voor mensen natuurlijk een mogelijkheid om ons financieel te ondersteunen. Ja. Er zit wel een maar aan. Ja, nee, dat zei u wel. En u zei ook al, deze campagne is eigenlijk nooit gestopt. Dus u gaat op dezelfde manier campagne voeren als onlangs voor de Provinciale Statenverkiezingen. In ieder geval met dezelfde leus. Ja. Maar er zullen ongetwijfeld ook hele bijzondere dingen gebeuren. In Zoals? Een andere vorm. Nou ja, dat gaan we in ons campagneplan nu vormgeven op een hele creatieve wijze. En op het moment dat naar voren komt, dan zullen we jullie daar graag in betrekken. En Pieter Omtzigt heeft laten weten dat hij zich niet gaat aansluiten bij BBB. Nee. Vindt u dat jammer? Had hij bij de partij gepast? Kijk, Pieter heeft zelf een keuze gemaakt en heeft dat via zijn woordvoerder laten weten. Nou, dat is duidelijk. Daar hebben we ons in te schikken. Caroline heeft meermaals een uitnodiging naar Pieter persoonlijk gedaan om in ieder geval koffie te drinken. Nou, hij geeft dit signaal af en dat dienen we te respecteren. Maar had hij gepast bij BBB? U verwacht van wel, leid ik hieruit af. Nou ja, kijk, daarin zul je dan ook aanvullende gesprekken moeten voeren, maar die hoeven niet gevoerd te worden. Pieter heeft zijn eigen keus gemaakt en dat respecteren we. Ja. En morgen gaat u naar een bijzondere theatervoorstelling over Boer Koekoek. Ik ben goed geïnformeerd. Ja, wat verwacht u? Nou, ja, weet u, we gaan wel vaker naar theatervoorstellingen samen met mevrouw en maken daar een leuke avond van. En dat is een theatervoorstelling die over het verleden van een boerenopstand met Boer Koekoek ten toneel wordt daar gebracht. En dat inspireert u, die boerenopstand? Ik weet het niet. We gaan daar gewoon met een heel goed gevoel en een cultureel gevoel om theaterclubs te ondersteunen daar naartoe. En als daar leuke dingen uitkomen, ja, wie weet, kunnen we het misschien wel gebruiken in de campagne. Maar het is meer om het gewoon een leuke theatervoorstelling te zien. Er zit geen diepere laag achter. Oké, dank u wel. Voorzitter van de BBB, Erik Stegink. Razip was dat met Ready for More. Het aantal boeren dat zich wil laten uitkopen door de overheid is op dit moment zo'n 200. Omdat het een soms ingewikkeld traject is, besluiten veel boeren om zich te laten begeleiden en adviseren. Marco Hollis van DVL Advies, dat is een onafhankelijk adviesbedrijf dat ongeveer 50 boeren begeleidt. Goedenavond. Goedenavond. Ja, en meneer Hol, een week geleden viel het kabinet. Dat geeft op heel veel beleidsterreinen eigenlijk wel vertraging. Op wat voor manier beïnvloedt dat de uitkoopregeling voor boeren? Nou, de regeling zelf zal daar niet zoveel invloed op hebben. De regeling is opengesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Waar het invloed op zou kunnen hebben is dat als er te weinig budget zou zijn voor de twee regelingen die uitgevaardigd zijn, dat de vraag is of er extra budget bij zou kunnen komen. En dit kabinet had toegezegd dat er extra budget zou komen. En een volgend kabinet die zou er natuurlijk anders tegenaan kunnen kijken. Ja, dus daar moet u nog even op wachten. Demissionair minister Van der Wal van Stikstof noemde de regelingen voor uitkoop woest aantrekkelijk. Vindt u die regeling ook woest aantrekkelijk? Hij is aantrekkelijk voor een aantal bedrijven. Maar dat wil niet zeggen dat hij voor iedereen woest aantrekkelijk is. We kennen heel veel verschillende soorten boeren met verschillende financieringen. Dus per bedrijf is dat echt zeer verschillend. En voor welk bedrijf is het heel aantrekkelijk? Nou, boeren die de laatste jaren erg goed gedraaid hebben, die zeg maar hun financiering afgelost hebben bij de bank en nu hun bedrijf aan kunnen melden voor deze regeling, die krijgen twee vergoedingen voor de productierechten van het bedrijf en ook voor de stallen die gesloopt gaan worden. Nou, en dan kan dat zeer aantrekkelijk zijn. Ja, en piekbelasters krijgen 120% van de waarde van hun bedrijf vergoed. Dus dat is ook gunstig, toch? Nou, de waarde van hun bedrijf, de productierechten, die krijgen ze gewoon voor de normale prijs vergoed. De waarde van de stallen, die staat voor 120%. En dat is een prima vergoeding. Ja, en de boeren die u spreekt, want u spreekt er een hoop, vinden die uitkoopregeling ook woest aantrekkelijk? Nou, het vervelende aan deze regeling is dat er ook een beroepsverbod op zit. Of een doorstartverbod. Wat wil zeggen als iemand op een locatie zit waar die eigenlijk verder zou willen boeren. Maar dan wordt hem dan bemoeilijkt door de plaats waar hij zit, dichtbij natuurgebieden. En hij zou dat bedrijf mee laten doen aan de saneringsregeling. En hij zou elders willen starten met een nieuwe locatie. En dan kan dat niet. En dat maakt het zo moeilijk voor ondernemers die graag door willen. Die zijn dan niet zo snel genegen om mee te doen met deze regeling. Want u merkt dat veel boeren wel willen stoppen op een plek dichtbij een Natura 2000-gebied om dan elders een nieuw bedrijf op te starten. Het lastige is bij die Natura 2000 dat boeren niet weten wat het gevolg is als ze niet mee zouden doen met de regeling. In principe zouden er nog drie andere opties moeten zijn vanuit de minister. Maar die zijn nog niet bekend. Dus die boeren zijn in het ongewisse over, nou, wat zijn dan mijn kansen als ik zou willen blijven zitten? Ja, maar minister Van der Wal gaf de boeren toch ook andere mogelijkheden om stikstofuitstoot terug te dringen? Precies, het is een menu van vier, zoals die aangekondigd is. Er is enerzijds saneren, anderzijds verplaatsen, innoveren of extensiveren. En die drie opties die zijn nog helemaal niet in beeld. Daar is nog niet van bekend wat die inhouden. Dus een boer die op zo'n plaats zit, dichtbij Natura 2000, die kent nu alleen de optie van saneren. Ja. En die zou graag ook willen weten, wat zijn dan de andere keuzemogelijkheden? En saneren, dat is de nette naam voor stoppen? Dat is de nette naam voor stoppen, correct. Ja. En die andere drie, daarvan zijn de regelingen nog niet uitgewerkt? Nee, daarvan wordt nu gezegd, die komen aan het einde van het jaar. Alleen, bedrijven... Dat is lang, dat is laat. Ja, correct. Daar hadden we heel graag veel eerder willen zien, maar zover is het nog niet. Ja, en worden die regelingen nu ook later bekend, nu we eigenlijk geen kabinet meer hebben? Onbekend. Waarschijnlijk zullen ze met de ontwikkeling van die regelingen wel doorgaan of door moeten gaan. Omdat de saneringsregelingen, die zijn maar beperkt opengesteld. De ene regeling tot december en de andere regeling tot april. Dus de bedrijven die mee willen doen, die zullen voordat die openstelling dichtgaat, zullen die de alternatieven moeten kennen. En ze zijn ook door Kamer en door Brussel goedgekeurd. Hè? Dus wat dat betreft is er groen licht. Ja, correct. Ja. En u begeleidt boeren nu op dit traject. Hè? Is het erg ingewikkeld of zouden ze het ook zelfstandig wel kunnen regelen? Nee, de kans dat boeren dit zelfstandig kunnen doen is bijzonder klein. Er zijn eigenlijk twee moeilijke dingen. Enerzijds moeten boeren een areasberekening laten maken. Die geeft aan... Wat is dat? Ja. Dat is een soort van simulatiemodel. Of je als bedrijf zijnde heel veel uitstoot hebt op Natura 2000 gebieden. Dus daar geef je een aantal parameters van het bedrijf in. En daar rolt dan uit of dat je piekbelaster bent of geen piekbelaster. Dat is al zeer moeilijk. Vergunningverleners of bedrijven die meewerken aan vergunningverlening, die kennen dat wel. Maar een boer die dat nog nooit gedaan heeft, daar is daar gewoon te moeilijk voor. Ja. En merkt u, komt u boeren tegen die daar enorm door overvallen worden? Dat ze dachten, nou, het valt wel mee en die opeens piekbelaster blijken te zijn. Ja. Het vervelende is ook dat er is een conceptregeling geweest, die is vorig jaar mei gepubliceerd. En nu zitten we ruim een jaar later. En nou blijkt die conceptregeling nogal anders uit te pakken dan wat die conceptregeling was. Dus we hebben best wel boeren die er wel op gerekend hadden en nu niet mee kunnen doen. En andersom ook boeren die er niet op gerekend hadden en nu wel piekenbelaster blijken te zijn. Ja. En dat is ja, soms een hard gelach. Ja, dus boeren wisten niet of ze voor die conceptregeling in aanmerking kwamen. Als u boeren gaat uitleggen wat die uitkoopregeling precies inhoudt, blijkt dan dat ze goed op de hoogte waren? Of zijn er allerlei dingen waar ze echt van staan te kijken? Nee, nou, we hebben zelf natuurlijk ook meegewerkt aan voorlichting geven over de regeling zoals die er was. Dus heel veel nieuwe dingen zitten daar niet in. Soms is het wel de uitleg over details binnen de regeling die mensen verrast. Zoals? En dat is onder andere ook het beroepsverbod. Ja, dat beroepsverbod dat u al noemde. Ja, de uitleg daarvan. Ja, vorige maand werd er een website geopend, hè, waarop boeren kunnen kijken voor welke regelingen zijn aanmerking komen. Toen bleek er eigenlijk heel veel wantrouwen te zijn. Wat merkt u van dat wantrouwen bij de boeren die u spreekt? Nou, dat wantrouwen is langzaamaan wel weggeëbd. Toen speelde heel erg dat boeren bang waren dat als ze hun gegevens in zouden vullen op die website, dat ze dan op een lijstje zouden komen te staan bij het ministerie. Een lijstje van, nou, je bent piekbelaster. Dat zal wel gevolgen hebben als je dat in gaat vullen. Dus door het invullen dat je je eigenlijk registreert. Zoals we het net hoorden in het journaal, zoals de UWV deed. Met mensen die een uitkering aanvroegen. Ja, ook al staat expliciet in de regeling dat dat niet het geval is. Ja. Het wantrouwen richting de overheid is blijkbaar groot. En boeren trekken zich dat enorm aan. Ja. Nu zijn die uitkoopregels bedacht voor min of meer standaard boerenbedrijven. Hè. Is er genoeg aandacht ook voor bedrijven die helemaal niet aan die standaardnorm voldoen? Nou, dat is waar wij vooral tegenaan lopen. De praktijk blijkt nogal wat anders te zijn dan een standaardbedrijf. We lopen tegen best wel veel bijzondere situaties aan. En dan is het voor ons de taak, zeg maar, om het contact te leggen met de uitvoerende organisaties. Om te kijken of die bedrijven wel kunnen voldoen, ja of nee. Ja. En boeren die zich aanmelden om te willen stoppen, die dat willen onderzoeken, zitten die ergens aan vast? Of kunnen die ook nog besluiten dat ze gewoon doorgaan? De mensen die zich nou aanmelden, die krijgen een beschikking. En daar zit een overeenkomst bij. En dan hebben ze 6 maanden de tijd om definitief ja of nee tegen de regeling te zeggen. Dus het is eigenlijk een vrijblijvende inschrijving, waar ze later op beslissen dat ze wel of niet deelnemen. Ja. Ik las dat er best veel inschrijvingen zijn. Hè. Meer dan 200 bedrijven hebben zich aangemeld. Dat valt helemaal niet tegen. Hoeveel aanmeldingen denkt u dat er nog gaan komen? Ja, ik denk best nog wel veel meer. Sowieso een voordeel dat het een vrijblijvende inschrijving is. Dat bedrijven lange bedenktijd willen hebben. Want met het inschrijven koop je als het ware bedenktijd. En ook veel bedrijven die nou hun knoop aan het tellen zijn. Hè, wat zijn de alternatieven? Die zijn met een gemeente in overleg om te kijken wat ze op die locatie dan nog kunnen gaan doen. Die zijn met hun zoon in overleg qua opvolging. Die zijn, zo zijn er meerdere overleggen om te kijken of dat bedrijven nog alternatieven hebben. Oké, ja. Nou, dank voor uw uitleg. Marco Hol was dat van DVL Advies. A better man to my baby. Give me all good love. I was laying with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love, but it wasn't enough. Get back to your heart. I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. All night long I was out to the morning, but baby, you're tender. Girl, baby, I'm running to your well. Mississippi River. Leon Bridges hoorde u met Better Man. De schrijvers Jaap Scholten en Tommy Wieringa willen niet lijdzaam toekijken bij de oorlog in Oekraïne. Maandag zijn ze vanuit Bloemendaal in een konvooi van 7 groen gespoten oude terreinwagens naar Oekraïne gereden om daar hulpgoederen af te leveren bij het Oekraïense leger. Ik had de twee eerder vanavond aan de lijn. Aan Jaap Scholten vroeg ik hoe de reis was verlopen. Nou, heel goed en avontuurlijk. En we zijn goed aangekomen in Kiev. Maar we hebben helaas 2 auto's verloren onderweg. Oh. Eentje bij Krakau, die volgende week nu hier naartoe komt via Oekraïners in Krakau. En dan alsnog naar de eerste tankbrigade gaat. En 1 auto al bij Hannover. Oh. En die is terug naar Nederland. En we gaan een volgend konvooi organiseren. En dan gaat die auto weer mee hier naartoe. Die had iets met de dynamo of zo, geloof ik. En dus de resterende 5 auto's, die heb je echt afgeleverd bij het leger aan het front? Ja, we hebben 2 auto's gisteren afgeleverd. En verdere auto's leveren we nog af. En 1 auto, moet ik je zeggen, is de vluchtauto die we gebruiken om terug te keren. En we wilden de hele tijd een auto achter de hand hebben om in een geval van calamiteit niet afhankelijk van de trein te zijn en gewoon het land uit te kunnen. Dus dat is gewoon 1 auto, is mijn eigen auto. En ja. Jullie hebben dus 4 auto's heb je dus nu afgeleverd. Hè? Zijn de militairen blij met jullie hulp? Want het is natuurlijk wel ook een druppel op een gloeiende plaat. In zo'n grote oorlog is dit een druppel op de gloeiende plaat. Maar de mensen zijn waanzinnig blij. Ze hebben die auto's echt ongelooflijk hard nodig. En ik heb bijvoorbeeld gisteren auto afgeleverd. En die man die was aanvankelijk volledig uitdrukkingsloos. Met zo'n grote karpatenkop. En op het laatst gingen we even zitten. En ik heb dan een document wat hij moet tekenen. Dat die auto is overgeleverd aan hem. En toen barstte hij in tranen uit. En hij zei, jullie komen helemaal uit Nederland en brengen die auto's. Dus het is 1 ding, is gewoon de hulp. Hè? Dus een auto, die zijn ongelooflijk belangrijk. Maar het andere ding is gewoon de boost voor de moraal. Ja. Dus dat gewoon een stel Hollanders helemaal daarnaartoe komen rijden. Ja, dat vinden ze geweldig. Ja. En heb je meer meegenomen dan alleen auto's? Ja, wat wij doen, en dat doe ik eigenlijk al ongeveer vanaf de 2e week van de oorlog met een hele groep vrienden. Eigenlijk alles wat helpt mensen in leven te houden. Maar we doen nu auto's, beschermende spullen zoals helmen en kogelvrije vesten. En medische spullen, dat zijn chest seals en tourniquets. En ja, eigenlijk alles wat helpt mannen en vrouwen ook te overleven op het slagveld. Dus als je zwaar gewond bent, dit is eigenlijk wat elke soldaat op zijn lijf heeft. En ja, waardoor gewoon levens gered worden. Okay. En Jaap, jij zit nog in Oekraïne, toch? Ik ben in Oekraïne. Ja, Tommy Wieringa, jij zit in de trein intussen, hè, op weg terug naar Nederland. Ja. En waarom wilde je mee in dit plan van Jaap Scholten? Omdat ik principieel eigenlijk in alle plannen van Jaap Scholten wil voorkomen. Dit is natuurlijk een... Kijk, Jaap is een avonturier in heel veel opzichten. Grootmeester van het avontuur zelfs. Maar hier zei ik onmiddellijk ja op. Omdat dit, hoewel, zoals je zegt, inderdaad een druppel op de gloeiende plaat. Maar wel toch reuze nuttig is. En je ziet het aan toch ook de reactie toen we 2 auto's tekort kwamen. Die we hebben moeten achterlaten. De reactie daarop was echt schrijnend om te zien. Want die auto's zijn van levensbelang. Ja, jullie geven dan wel geen wapens, maar je zegt van levensbelang voor een leger. Een leger dat ook slachtoffers maakt. Mm-hmm. Dat vond je geen probleem? Maar, nee. Ik heb de pacifist in mij al heel lang geleden begraven. En ik denk niet dat Poetin verslagen wordt met zang en dans. Jullie zijn ook in Bakhmut geweest, toch? Nee, we zijn gisteren in Tsjerniv geweest. Dat is in het noorden. Dat is wel vrij dicht bij de Russische en vooral de Belarussische grens. En daar hebben we bijvoorbeeld een arts bij het militair hospitaal die de hele tijd langs het front reist, een kogelvrij vest en een helm gebracht. En zo'n man is je diep dankbaar. En vandaag hebben we met een jongen gesproken, Misha. En die zijn taak is, en die hebben we heel veel chest seals en tourniquets gegeven. Maar dat is een jongen van achter in de 20, hele slimme jongen. En die haalt gewoon de doden bij de zero line, zoals dat heet. Dat is gewoon de frontlijn op. En brengt ze dan naar veiliger gebied. Maar die jongen die moet dan zoeken naar de papieren van die dode jongens. Om te zien wie zij zijn. En de ouders verwittigen dat hun zoon gestorven is. En dat zijn dus jongens van 18. En dat sterven moet stoppen. En iedereen vraagt ons om chest seals en tourniquets. En daarmee worden gewoon levens gered. Dus voor mij is het echt absoluut geen vraag wie hier geholpen moet worden. Voor mij is het echt heel duidelijk. Voor mij is het echt een soort Spaanse burgeroorlog gevoel. En Poetin is gewoon het fascisme. Het is een oorlog van alles of niets. En ja, ik denk, je moet gewoon die helpen te stoppen dat al die jonge jongens sterven. En ook de oude kerels trouwens. Even voor de luisteraar, je zegt chestfields en tourniquets. Dat is dus scherfvesten en verbandmateriaal, toch? Een chestseal is een ding als je door je... dit is voor mij ook allemaal helemaal nieuw. Tot een paar maanden geleden of een jaar geleden wist ik dit ook allemaal niet. Een chestseal is een ding wanneer je door je longen geschoten bent. Een soort ventiel dat je erop plakt. Dat er wel bloed uit kan, maar geen lucht in, waardoor je geen klaplong krijgt en sterft. En een tourniquet is een soort ding, waardoor je, als het woord je onderbeen door een mijn er is afgeblazen of door een zwaar schot in je arm. Daarmee kan je gewoon zorgen dat je niet, want je, als je bloed verliest, dan daardoor ga je meestal dood. Ja. Daar stop je gewoon je bloed. Daar, dat is je een soort kurkentrekker. De slagaderlijke. Ja, precies. Ja. En Tommy, Jaap vertelt net van zo'n indrukwekkende ontmoeting. Een jongen die aan het front de lichamen van dode soldaten ophaalt. Wat was voor jou een ontmoeting die je echt bijblijft? Deze jongen vanmiddag, deze Misha, was zeer indrukwekkend. En omdat... de vraag maar helemaal is of als we de volgende keer komen, hij er nog zal zijn. Want hij heeft me filmpjes laten zien op zijn telefoon van de constante beschietingen waar hij mee te maken heeft. En de drones die zijn landrover volgen. En waarop onmiddellijk artillerie granaten op hem afvuurt. Dus dat is die jongen, Je zit in de frontlinie, Ongelooflijk, ongelooflijk dapper. En dat vind ik sowieso alle Oekraïners die we hebben ontmoet. Een ongelooflijk dapper en weerbaar volk. Maar gisteren waren we in de buurt van Tsjerniv inderdaad. En daar waren we met hebben gesproken met een familie. En die hebben toen de Russen binnenvielen met 38 mensen, als ik het goed heb, op 36 vierkante meter in een kelder in de winter een kleine maand gezeten. En die hebben dat ons uitgebreid uit de doeken gedaan. En dat was een ongelooflijk verhaal over de vergaande achterlijkheid. En het primitieve middeleeuwse wat ze aan die Russen zagen. Ja. En dat zijn dus Russen uit de verre buitengebieden van het Russische Rijk. Ja. Wat wel een mooi iets was in die aardappelkelder op de plek waar nu weer alweer zakken met aardappels liggen, is in die maand dat die 38 daar zaten, een kind geboren, een baby. En die had de logische naam Victoria. Ja. En Jaap, je vertelde eerder al, sinds het uitbreken van de oorlog reizen je al vaker naar Oekraïne. Hè? Victoria, prachtig, ja. In november verschenen daarover jouw boek. 3 zakken dameskleding, 2 cakes en een sniper. Je schreef ook over een raketaanval in je boek. Hè? En dan zeg je, het was gruwelijk, maar het was ook hypnotiserend. En bij mijzelf bemerk ik een raadselachtige bijwerking van de oorlog. Een kant waar ik me bijna voor schaam, maar die ik niet kan ontkennen. Dat het me een prettige vorm van urgentie en richting geeft. Ik vroeg me af, op dit soort reizen ben je dan in de eerste plaats hulpverlener? Ben je oorlogsverslaggever? Of is het vooral, wat Tommy ook zei, de avonturier? Ja, alles wel. Maar ik ben gedreven door iets wat ik eigenlijk niet eerder in mijn leven heb gehad. Dat is een soort activisme. Dat ik denk, voor mij is dit zo duidelijk een oorlog tussen goed en kwaad. En ik heb dat niet eerder gehad in mijn leven. Dat ik denk, ja, je moet deze mensen helpen. En ik denk dat het echt heel erg belangrijk is. Want ja, ik ben ervan overtuigd dat het imperialisme van Poetin niet zal stoppen bij Oekraïne. En ons allen zal raken. En we hebben die ongelooflijk dappere Oekraïners die echt van een veerkracht en een, ja, nou, ik weet allemaal niet, zijn zij vechten voor ons. Zij sterven voor ons. En echt iedereen die we spreken heeft gewoon of familieleden of vrienden verloren of een neef die geen benen meer heeft. We moeten ze helpen. Dus ik ben voor alles een activist. Oké, dank jullie wel. Tommy Wierga en Jaap Scholten vanuit Oekraïne. En doe voorzichtig. It don't matter to me if you really feel that you need some time to be free. Time to go out searching for yourself. And it don't matter to me if you take up with someone who's better than me, 'cause your happiness is all I want for you to find. Your peace of mind. Don't matter to me if your searching brings you back together with me, 'cause there'll always be Brad was dat met It Don't Matter To Me. Louis Couperus stierf op 16 juli 1923, morgen precies 100 jaar geleden. En in dit speciale Couperusjaar is er veel aandacht voor zijn beroemde werken, zoals Eline Vere en De Stille Kracht. Wij zoomen in op een onbekendere kant van de schrijver, zijn fascinatie voor de islam. Abdelkader Menali is schrijver en Couperus-liefhebber. Goedenavond. Dag Marcia. Ja, Couperus komt in contact met die islamitische cultuur op zijn reis door Spanje, als hij in Granada terechtkomt. Wilde hij zelf zo graag naar Spanje en naar Granada? Nee, hij wilde helemaal niet naar Spanje toe. Niet? De gedachte was dan, hij leefde van de pen, hè? Couperus schreef natuurlijk die bekend om zijn grote romans. Bij ons, hè, Eline Vere. Oude mensen denken die voorbij gaan. Maar in zijn tijd was het een stukje schrijver. Hij schreef de stukken per strekkende meter. En hij schreef feuilletons voor het vaderland. En hij had altijd geldgebrek. Couperus was een man die veel reisde. Zat veel in Italië, veel in München ook. Die het breed hangen. Had altijd geld nodig. En hij schreef die stukken om geld te verdienen. Om te kunnen leven. Dus Spanje was eigenlijk een reisverhaal om geld te verdienen. Maar hij wilde niet. Hij zag ook op tegen de reis. Ook wat kostenplaatje betreft. Maar zijn vriend / geliefde, die we beter kennen als Orlando, die was wel bereid om die reis voor hem te betalen. En toen is hij overstag gegaan en is vanuit Barcelona met zijn vrouw en Orlando is door Spanje gaan reizen en ze komen uiteindelijk in Granada terecht. En toen kwam hij in Granada, zag hij dat middeleeuwse waanzinnige paleis van de Moren, het Alhambra. Wat deed dat met hem? Nou, eigenlijk in eerste instantie helemaal niks. Hij vond sowieso Spanje een opeenstapeling van bakstenen en verveling. Het deed hem eigenlijk denken aan de periodes van lethargie en passiviteit die hij in Nederlands-Indië had beleefd. Hij vergeleek Spanje ook met Italië. Hij vergeleek Spanje met Italië. Wat voor hem natuurlijk gewoon het toppunt van beschaving was. Hij was natuurlijk een Italië-man. Daar haalde hij ook zijn inspiratie vandaan. Dat was de norm. Klassieke ideaal. En Spanje was eigenlijk in zijn ogen een achterlijk land. Het was ook een land wat net een beetje uit de middeleeuwen kwam. Had net zijn koloniën verloren, was net de industrialisatie begonnen. Dus het was ook wel een land wat die overgang naar de 20e eeuw nog aan het maken was. En wanneer word je dan geraakt door dat Alhambra? Nou, hij wordt eigenlijk geraakt door het verhaal van Boabdil. De laatste bewoner, de laatste moslim die het Granada bewoonde, het Alhambra bewoonde. En in 1492 de sleutels van het paleis overdraagt aan de nieuwe machthebbers, de katholieke vorsten Isabella en Ferdinand van Castilië Aragon. Die Boabdil, dat is een tragisch personage, omdat hij komt aan de macht via allerlei fetes in de familie. Het is een beetje een soap opera, zo leest de roman ook, die Coupeers erover schrijft. Maar het is een beetje een familieclash. De ongelukkige. Hij wordt de ongelukkige genoemd en nomen est omen, want die naam zegt ook alles over zijn lot. Want hij zal ook uiteindelijk, niet alleen hij zal ongelukkig eindigen, maar met hem ook het koninkrijk, de Nasriden van Granada. Dat is eigenlijk het laatste islamitische koninkrijk van Spaans, van Moorse Spanje. En dat is eigenlijk ook voor Marokkanen, hè, ook voor Noord-Afrikanen, is dat Nasriden koninkrijk is eigenlijk het toppunt van de Moorse beschaving. En hij is dus gefascineerd door die Boabdil. Maar hoe komt dan de islam terug in dat boek, De Ongelukkige? Ja, dat zit gewoon in elke bladzijde. Couperus schrijft 6 feuilletons over het Alhambra voor het vaderland. Dus hij is wel. En in die feuilletons zegt hij al, het verhaal van Boabdil is eigenlijk een roman op zich. En voor Couperus is Boabdil een Hamlet, eigenlijk een islamitische Hamlet. Hij heeft zich echt goed ingelezen in islamitische cultuur. Vergeet ook niet, Couperus komt uit heeft in Nederlands-Indië gewoond. Dus hij kent ook Indonesië, islamitische natie. Hij kent dus ook die cultuur goed. En dat verwerkt hij op allerlei verschillende manieren. Hij verwerkt dat in die wat we nu zouden noemen een beetje die geparfumeerde taal, de barokke taal. Voor hem is de ongelukkige een passieve held. Iemand die eigenlijk ten onder gaat aan de machten van de geschiedenis. Je hebt een mooi stukje meegenomen. Ja. En hij gaat een klein stukje voorlezen. Ja, en hij gaat onder aan de macht van de geschiedenis. Namelijk, hij kan eigenlijk het niet afwenden dat die katholieken het gaan overnemen. En als hij dan vlucht, ze vertrekken uit Granada. Dan kijkt hij nog één keer om naar het Alhambra. En dan zegt hij die beroemde uitspraak die vanaf de midden 19e eeuw zo beroemd is geworden. El último suspiro del Moro. De laatste zucht van de Moor. Hij kijkt dan om. En zijn armen met een schreeuw van smart opwerpende naar den hemel barstte hij in snikken uit. Hij voelde een hand om zijn schouder. Hij zag om, zijn moeder stond achter hem. Ween, riep zij uit, hard. Snik als een vrouw, jij die niet als een man verdedigen je stad en je land. Ja, die is ook heel erg bekend. Ja. Ja. Hey, en dit boek, werd het een succes? Nee, het werd geen succes, nee. Hij moest er ook aan verdienen. Dus hij heeft enorm zitten brieven schrijven met de uitgever over dat contract. Hij is eraan begonnen. Ook weer een ongelukkig moment in Europa. Want de Eerste Wereldoorlog breekt uit. 1913, 1914. En het boek komt uit in 1915. Nou, midden in de Eerste Wereldoorlog. Wat ook wel interessant is. Want de ondergang van Granada en natuurlijk ook de ondergang van de Europese beschaving is een mooie spiegel die hij aanreikt. En dat lees je ook wel tussen de regels door. Maar dat zien we achteraf meer dan op dat moment. Ik denk dat het er ook wel in zit. Dat hij ook wel dat Coupeers ook wel een maatschappijbeschouwer is. En ook iets zegt over beschavingen die komen en die gaan. Nee, voor hem wel. Maar ik denk, dus het publiek was niet, zat niet te wachten het publiek op een boek zat er, over de ondergang Coupeers van de Alhambra. Coupeers was als romanschrijver helemaal uitgespeeld. Maar wat hij wel deed, het was wel grappig. Hij gaat dan in die tijd, moet nog weer geld verdienen. Dan doet hij lezingen. En dat toert hij door het land met een soort van bonte avond waarin die vertelt uit werk. Elie de Veren En de ongelukkige is daar ook onderdeel van. En hij was dus ook een beetje een performer. Hij was een performer. En het publiek smolle van, hing aan zijn lippen. Daar werden wel heel veel mooie recensies over geschreven. En hij was zelf ook verbaasd over het succes dat hij had met zijn stem. En de bepaalde manier waarop hij klanken maakte. En het publiek wist mee te nemen in dat rijke oeuvre van hem. En in het bijzonder het verhaal van Bob Dylan. Er zijn er opnames van? We dat nee, nog? Nee, daar zijn geen opnames van. Niet dat ik weet, maar goed, misschien dat ze nog ergens liggen. Maar de kranten schrijven erover. Hij gaat dan naar Groningen, Delft, bij studentenvereniging Amsterdam. Die ontvangen hem ook als grote meneer. En hij geniet ook heel erg van de aandacht. Ja, nog even naar de ongelukkige. Het was, zeg je, een onderbelichte roman. Waarom werd jij er zo door gegrepen? Omdat ik heel geïnteresseerd ben in hoe kijken westerse auteurs naar de islam. Door middel van in hun romans. En vooral in deze periode heb je veel Europese schrijvers die naar de Oriënt gaan. Die gaan naar Marokko, gaan naar Algerije, et cetera. En schrijven boeken erover. Maar er zijn vaak Spanjaarden, Franse schrijvers. Maar wat ik zo bijzonder vind, is dat een Nederlandse auteur als Lupi Couperus, die echt die Moorse cultuur echt tot leven brengt. En dat doet met een heel goed inzicht in wat we nu eens noemen de botsing der beschavingen. Hij een mooie analyse die eronder ligt. Ja. En ik vind die taal ook geweldig. Ik heb het ooit bewerkt voor een toneelstuk. In 1999 alweer. Toen was ik niet zo'n goede lezer als ik nu ben. Dus ik heb er toen een klucht van gemaakt. Ik heb eigenlijk die hele noodlotsgedachte. Daar heb je spijt van nu? Heb ik eigenlijk wel spijt van, ja. Dus ik zou deze roman verdient een herkansing ook op het toneel. Okay. Omdat het is eigenlijk gek genoeg ook heel van onze tijd geworden. Ja, nog even, we hebben vast een paar seconden over. Even een korte pitch voor dit boek. Waarom raad je De Ongelukkige aan onze luisteraars? Als je een meeslepende roman wil lezen die jou meeneemt naar de ondergang van het Moorse Koninkrijk Granada. En het wil zien hoe dat gaat, wat daar plaatsvindt aan familieruzies, chicanes, fetes. Door de ogen van de meeste vertellers als Couperus, dan is dit je roman. Oké, dus deze moet ik ook gaan lezen. Ja, je hebt hem ook. Ik bedoel, het is een middagje aan het strand en heb je hem uit. Ja, en heel veel geleerd en ben even in een andere wereld geweest. Namelijk de wereld van 1492, toen de Moorse beschaving verdween uit Europa. Ten onder ging daar. Dank je wel voor dit verhaal, prachtig verhaal. Abdelkader Ben Ali. Dit was Met het oog op morgen. U hoeft nog niet te gaan slapen, want deze zender gaat verder met De Ongelooflijke Radio. En morgenavond zit hier weer fijn Mieke van der Wij. Goeienacht. Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Door eenzaamheid, armoede of problemen thuis vallen kinderen buiten de boot. Wij zijn er voor deze kinderen. Want ieder kind verdient gelijke kansen. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat kinderen de wereld aankunnen. Wij zijn Kinderpostzegels. 365 dagen per jaar maken wij het verschil met en voor kinderen. Help mee op kinderpostzegels.nl. Nu in Design Museum Den Bosch. Sneller, beter, mooier. De tentoonstelling waarin design, kunst, natuur en techniek samenvloeien tot één pijlsnelle ervaring. Kom met de hele familie. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Het is last minute mania bij Corendon. Dus check nu onze vakantiedeals. Want Corendon vliegt je nu super voordelig naar de zon. Het gezellige Alanya, Ibiza, Griekenland of tropisch Curaçao. Je vindt jouw vakantie voordelig en snel op corendon.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden.